أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية الله جل جلاله دیجانا تخویب دنیاوی ذکر گئی او بطور مثال الله جل جلاله تذکرہ گئی او دا مثال چاہتا بیان کڑ دے او کرین کم کلے مراد دے ندر وضاحت رست کو حلاول مثال بیانو بیا مثال چاہتا بیانی گی داغی بیان ورپسے گو نو اللہ فرمائی وضرب اللہ مثلاً اللہ بیانیو مثال قریتن دیو کلی کانت جیوید اکل آمنتن آمن والا نو دا بہترین شیر آمن دا زندگی دا سہولت بہترین شیر کتا سر کورم وی او معلوم وی بیبیانی بی هر قسم سہولت باغونه خو امن نه نصر خیال نه سړی ددا مزه ورکی او پدې کې سہولیات وی نه وی انسان هر ټیم یې رکی دته جان نفس مال او د ټول بیگ بیلنس اپ یې رکی نو دا حالت نه ده نو امن دا اولین شی نه الله وی دا کله امن والے او دیم مطمئنتن دا کل مطمئن وی مطمئن آرام والا پر اخی وی عیش عشرت وی آرام وی چه کل امن وی نو سڑے پا اتمینان او پا آرام بانی امن او اتمینان کے دا پرک دے چه گویا کے دا اتمینان دا دا امن سمرل چه کل امن وی دا دشمن یرا دا نفس یرا د قتل او قتال او د قتل او غارت یرا ادا غرانګي فقر و غیره دانی او مالی کمینی نو سړی مطمئن او آرام وي نو دریم د کلی والا الله وي مطمئنی دریم اطمینان ولي یاتی رزقها رغدا من کل مکان الله وي د کلی والا دا دیکلی تا ددی رزق رازی رغدن فراحا من کل مکان دهر یو مکان لکا مثلا مکو اخلو نو ده مکینا ده شامنا ده یمننا یا بل کلشو کل ار یو کل چیشی خو اغا کی درم سے پت داوی چی اغا تا رزق دهر طرف پراحا را دا چی سک اسم ضروریاتی ده زندگی اغه د هر زنه ملاویږي د هر ملک د هر علاقې نه راضي نالو داسې وکړه چې دا درې صفات وګيري اولين د ژوندګي ضرورت امن او دریم اطمینان او دریم د ژوندګي ضرورت رزق هر ضرورت د انسان هغه وت پراخه دی خمت مهین دی د اس کمه نشته پرې کلی والا کدا درې خبرې الله وي موجود دي نو دا کلی والا سوګي دی بیا کفر او کې کفر کړي فکفرت بانعم الله دی کفر کې په نعمتونو د الله باندې هغه ځان دا د الله د نعمتونو کفر کې نه د الله په نعمت کې دام دی چې امن یې ورکړي دا الله په نعمت کې دام دی چې اطمینان یې ورکړي دا الله په نعمت کې دام دی چې رزق راځي د هر ځای نه فراها دا الله په نعمت کې دام دی مثلا ک اهل مکه شي نه دا الله پیغمبر دا د الله یو نعمت دی نه دا الله نعمت د هر ځای نه ورته راغلي په دې ټول نعمتونو باندې فکفرت به انعم الله نه د امن نه د اطمینان ند دې رزق ند الله دې پیغمبر درول شي دین د دې ټول هیڅ شکریا او بدې باندې هیڅ عمل او د الله جل جلاله حق ادا نه کی بلکې الټا د دې ناشکری او بری کوپر دي د نعمت شکر د الله نه نه کړ د نعمت شکر د الله د طریقې مطابق نه استعمال د پیغمبر باندې کفر د نعمت کفر دغه شو ناشکری شو د پیغمبر باندې کفر دا شو چې هغه نه منل شو لکه اهل مکه ونه منل نو الله وی الله سوګي الله جل جلاله په دغه کلی باندې فاذاک الله لباس الجوع والخوف الله جل جلاله اوس کوي دغه کلی ته د کلی والا ته لباس الجوع والخوف کپړې د لوګي او د یری اوس الله جل جلاله دلته لوګي ته د نسبتا هغه وکړه د ته مجاز ویل کیږي پرې ځان کوهږي لوګي او یری ته الله یو کپړه وې کپړه د لوګي او کپړه د یری وته ورواځي او دیم الله چول نه وی بلکې زو کې وی فازاک الله الله وتور اوسکی نویری ته نسبت او لوګی ته نسبت د سکولم وکاو او د کپړو نسبت یې مدو نه دا ولي سمجلب نو دوالو نسبتونو باندې ځان پوهیږي سړی چې اوشي اوسکی مثلا مرچکه نو دا هغه خم مضبوط اثر مخصوص کی خبرم ځان تعالی یعنی مطلب الله په داسې لوګ او ير راولي چې دا اغه سره انتهایی جټکاو کوي دا زم کمزوري رني دشمن په غالب کی او کمزوري لوګ نه چې بالکل مثلا سر کې چورلې هیڅ نه ملایږي نو د ذوق مطلب دا چې څنګه ذائقه کې انسان احساس کوي نو الله جل جلاله د دې کفر په دې سبب باندې الله په اغه باندې دا زم لوګ او دا سیر راولي چې دا هغه جټکد داسې سړی محسوس کی لکه انسان چې د یو خوږ شي ذائقه محسوسي د یو تریو شي ذائقه محسوسي څنګه چې تریو شي سره جبته کې جټکو کوي نو الله په داسې لوګ راولي چې دا هغه جټکه محسوس کی او داسې خوف او لوګ پیراولي چې هغه سره سم اوجړ کیږي لکه تریو مرچګه جو او درې مله پر مل اوسه کوي کپڑے نو الله دو لوګي او د یری تشبیه ورکړه د کپلو سره یعنی مطلب دا شو چې الله دا لوګ په دې باندې داسې د هر طرف راټو کی لکه څنګه چې انسان باندې کپڑے راټو دي او د یری کپڑے الله په دا ير داسې راټو کی چې د هر طرف یې راک کور کې نو اوم یې را او کباری نو اوم یې را او کپټ کې نو اوم یې را الله ته دا دې قوم نه دې کړی ولنه دا یره داسې راتاو کی لکه څنګه چې کپلو په سړی باندې اخاته کړی د ټول بدن نه راتاو الله د دغه ناشکرې او د کوپر په سبب باندې الله په داسې زونه مسلط کی نه چې اگر رزق د هر طرف راتاو نو اگر رزق الله بدل کی په داسې لوګې سره چې هغه ته هر طرف راچا پیری او داګه هغه تریواله محسوسې اخوا د خپلونه داګه غزور محسوسې او الله جل جلاله ورته امن ورکړو نو چې کله ناشکری وکړه کوبر وکړو نو الله جل جلاله د دوی هغه امن او اطمینان بوزي نو داغه په مقابله کې خوب راولي خبرم زیان تعالی دنا چوکره په سبب باندې الله امن اطمینان امن او آرام او چین بوزي نو الله داغه په مقابل کې د ناشکرۍ په سبب باندې هغه باندې سمسلت کې خوف یرا په بچو میرا او په هر شی باندې را په ځانو میرا په مالو میرا الله وی بما کانوا یصنعون په سبب د ریچ ریدا کار کو نو الله د غدرې نعمتونه واخلي او د دو مصیبتونه دا په الله مسلط کی دا هو الله یو مثال ذکر او دا مثال الله چاته ذکر کو دا چاہے ذکر کنو دی باندی زان پوئے گئے بعضی مفسرین دا دی اغی وی دایو پرزی مثال الله ذکر او دا هر چا دا پار گئے چی اللہ چاته دا دری والا نعمتون ورکلی کلی دا سی او اغی ناشکرائے کفران دا اللہ دا نعمتون ناشکرائے او دا اللہ دا دن ناپرمانائے اغی شروع کنو اللہ جل جلال ہو دک دری والا نعمتون امن اطمینان او رزق الله جل جلاله په ير او په خوب باندې بدل کی نو دا مثال لکه دغه کې الله خطاب هم نه کوي چې ذرا بل اهل مکه یا له اهل مدینه نو دا مثال عام دی او دا د هر چا لپاره دی او دا یو پرزی مثال الله ذکر کړی دی نو پرزی واقعیا الله ذکر کړی دا خو هغه کې دی کری درې سي پات ذکر کړی دی نو مطلب دا دی چې چا کې دا درې صفات موجود وي د دې شکر پکار دی او کچا دا درې صفات د دې ناشکریو په دې باندې کوپر کو نو الله جل جلاله بدک درې صفات په دې دوه صفات ول الله بدل کی الله به پیرا او لوګا دغه به الله راوي او باندې مفسرین وای نه دا یو معین مثال دی کرینه مراد متعینه کریه نو بیا څوک دی مراد دی نو باندې مفسرین وای دا د مخ کې کریو کې او کریته رشوي دا اگر چې الله تذکرہ نه کړی خو الله دا غي صفات ذکر کړو چې الله دا غي هغه بهترین ری صفاتونه په خراب او دوه صفاتونو سره په سبب د ناشکرۍ بدل نو دا مثال یې چاته بیان کړو د پاره د عبرت د اهل مکه او تاسو تم الله امن درکړی دی مکه حرم محترم دی سو پکی قتلو کی تال نکی سو کی واخن نشی کٹ کولے حبرم زیادت اللہ سو پکی زناور نکت لئی امن والد حرم دے رزق دے شام نمرازی یا تیوها رزقوها من کل مکان رزق دے شام او دے یمن نمرازی حبرم زیادت اللہ نو رزق ام پراہ دے امن ام دے اتمینان ام دے نو کتاسو ال دے نبی علیہ السلام باندے کوپر کوئے نو څنګه چې هغه مخ کې کلی کې هغه کې د درې صفاتو رزق پراهو نو تاسو تم الله د درې صفات درګړې دي په مکه کې رزق همشته امنم دې اطمینانم دې نو که تاسو ناشکری کوئ نو الله جل جلاله با دا پیر او په خوب باندې به الله بدل کی په لږه په خوب باندې به بدل کی او دیم ناشکری وکړه نو الله جل جلاله عمد کسی کار کو نه دا مکه او کریم مثال دی د پاره د عبرت د اهل مکه او ذکر دی او باندې مفسرین وای نه دا د مکی والے مثال دی کرینه مراد مکه د مکه او کله نه دی د پاره د عبرت د اهل مکه بلکې دا د مکه حالت الله بیانې د پاره د عبرت د اهل مدینه زګه غوی وای دا درې والے صفات په مکی والے کیو لکه څنګه چې تاسو ما ذکر کړی چې پراخ او شام یمن نبراتو امن پکیو اطمینان پکیو خبرم ځین ته لګیر چې پر ډاکی قتل غارت او دا حرم محترم په دې کې دا شی ممنوع زمانه جاهلیت کې هم او چې کله دې دا الله په نعمتونو کوپر کو نبی علیہ السلام راغی او پاغي باندې تکذیب کو دا الله دیني ونه منو دا الله دیني ټکراو کو نو الله جل جلاله دې دا دې ول صفات هغه پیر او په لګو بدل الله پری باندې لوګه راوستا سنگین لوګه پیراغلې و چې اسمان وته بالکل د اسمان نظاره وته بدل ښکارې سخت لوګه په انتهایی راغلې و پری باندې الله جل جلاله او مسلط کړی و او دې خبره او یې رب مراغلې و ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه دعوت یې ټکراو کو او هغه مدینه ته راغله نو دې په دې د دې باندې حمله کړي دا دې د هغه نه حمله کړي نو هغه امن او اطمینان اغه د دې پیرا باندې بدل شو خبرم زه تعالی نو اغا رزق اغا پرخیم للا اللہ پہ قحط راوستو او اغا امن اتمینانم راڑو اغا پہ یر سرا بدل شو بیا با پہ مسلمانانو صحابہ و پدیبانی حملے کولے تردی پوری چی مکہ اتوا وستا نو مفسرین وائی چی داد معین کریے مثال لے او دا کریے مراد مکہ را او اللہ دا مثال بیان کل دے دا پار دا عبرت دا اہل مدینہ چی گورے مکہ کی دا دری والا صفات موجودو چه کب پر ایک وڑو اللہ جل جلال خود اگر دری والا سپات اگر پر لوگا او پر یربان نی بدرکتو دا سی لوگا چه سڑینا گیر چا پیر شی او دا سیارا چه سڑینا دا کپلو پشان گیر چا پیر شی او سڑے ار ٹیم دا اگر احساس کئی پشان دا تری عمر چکی پشان دا زائی کی نگور اے اہل مدینی والا تاسم پوش ہے تاسلم اللہ رزق پراخ عرص دا درکڑی دی امن اطمینان در کړه دے کچره تاسو نه شکر وکړه نو الله جل جلاله وستاسو دغه امن اطمینان او دغه رزق به الله په خوب او په لوګ باندې بدل کی نو دا کرینا مراد مکه او دا عبرت دې پر د اهل مدینه خو یو خبره وره پات کې الله د اهل مدینه ذکر نه کړی یو خبره په آیات کې الله د اهل مکه ذکر نه کړ چې ضرب الله مثلا لاهل مکه د مکه ذکر مو نه کړ او دې ما خبره الله د کریم سره د معین کریم ذکر نه کړ خبره ده تعالی نو صحیح خبره ده چې الله جل جلال خدای او عام مثال ذکر کړی او دا د هر چا لپاره عبرت کېدې شي اگر چې پدې کې اهل مکه د دې لپاره مزداق کېدې شي اهل مدینم کې دشي بل کریم کې دشي بل کریم کې دشي او هر یو کلی د پاره پدې کې عبرت موجود ده چې چاته الله امن او اطمینان ورکړي او رزق ولا پر خبر کړي او چې کله بیا د الله په نعمتونو ناشکری او د الله د دین نه نافرمانی شروع کی نو الله جل جلاله د هغه هغه امن او اطمینان او هغه رزق الله بیا په ير او په لوګو باندې بدلي امر الله تعالی دا د هر چا لپاره پدې کې عبرت کې دی شي دا مثال د هر چا لپاره تعلیم کې دی شي او د هر چا لپاره پدې کې سبق کې دی شي دا ار یو کری چې وی وی دي او سبق د هر چا لپاره دی نو الله فرمایي و ضرب الله بیان کړی دی الله تعالی مثلا یو مثال قريه تن یو کلی کانت یو دا مطمئن امنتن امن والا د يرنا امن کیو مطمئنتن آرام والا نو کریا امن او آرام والا سو یعنی د دې کریې خلق امن او آرام والو یا تی حرات له بدې کریې تا رزق او رزق د دې رغزن فرحا من کل مکانن د هر یو زینا فکفرت بانعم الله نو دې کفر کو دې کریې یعنی دې کریې والا بی انو ملائی پنیمتنو دا اللہ باندی فعذاکا اللہو سکو اللہ دے کریے تا یعنی دے کریے والا تا لباس الجوئی کپلے دلوگی والخوپی او دیاری بی ما کانو یسناون بی ما پس بابدا مل کانو یسناون چی دی مسلسل کو یا والا والین یا خرلا خرین یا ذکوت المتین یا رحم ساکین یا اللہ مکہ سیدہ عبیت پرات نصیب کیا اللہ دی مثال کے چکم عبرت تی کریم اخدائی دردین دا عبرت آستو توفیق را نصیب کی امن دے والین شیر کریم اخدائی امن را کی اتمنان بہترین شیر یا اللہ اتمنان را کی فرازک حرزک یا اللہ دم بہترین شیر را کی یا اللہ دلوگینا دیرین کریم اخدائی دینا مگوسا تی یا اللہ تزمین راضی شکل رضا نصیب کی وصل اللہ تعالی نحن